sema bongo bahati mbaya oh. Wewe umemwona. Ale wako wapi wanaosema bongo bahati mbaya? Wako wapi? Wako wapi wanaosema bongo bahati mbaya oh. Si wanapenda kubeba. Watu tuko live. Tuko live. Siku hizi bongo kama mbele tuko live. Watu tuko live. Tuko live. Kula iwa bongo kama mbele tuko live. Eti hatuna pesa. Hizi nini? Hatuna mvuto. Hizi nini? Hatuna bebe kali. Hizi nini? Hatupushi ndinga kali. Hizi nini? Hatujui kutumia. Hizi nini? Hatulibata. Hizi nini? Eti hatuna sehemu za kuenjoy life. Mbwa wewe, kumbavu zako. Sasa hapa tupo wapi? Kama sio bongo Dar es Salaam. Tuambie aya hapa tuko wapi? Kama sio bongo Dar es Salaam. Mbwa wewe aya hapa tuko wapi? Kama sio bongo Dar es Salaam. Tuambie wewe hapa tuko wapi? Kama sio bongo Dar es Salaam. Kumaanisha nini? Tigiri, tigiri, tigiri, tigiri, tigiri. Ale yuko wapi ale sema bongo bahati mbaya huyo. Wewe unamuona. Ale yuko wapi ale sema bongo bahati mbaya huyo. Yuko wapi? Ale yuko wapi ale sema bongo bahati mbaya huyo. Watu tuko live. Tuko live. Tuko live. Siku hizi bongo kama mbele tuko live. Watu tuko live. Tuko live. Sisi tuko live. Tunaiwa bongo kama mbele tuko live. Eti atujui kupendeza. Hatuna simu kali. Hatujui kuhonga. Hatuchafui meza. Eti atuboru. Bila wewe atuboru. Eti hatuna sehemu za kuenjoy life. Mwa wewe kumbavu zako. Aya hapa sasa tuko wapi? Kama sio bongo Dar es Salaam. Tuambie aya hapa tuko wapi? Kama sio bongo Dar es Salaam. Mwa wewe aya hapa tuko wapi? Kama sio bongo Dar es Salaam. Tuambie wewe hapa tuko wapi? Get you beat.